Mama. mwana moke iyo Naisi ai mutu na mutu na mutu na

Kana zungu madeto kutoka kwa Nakubalula.

kayo shu janae nani kiyo kase kolinga kayo shu janae esi na ni boma na ye mi kuwa anae mwe kana poso na yo esali sere kaka presence na yo esese si pasi chema anae mungu bala mche mwanu joswe ma anae ani mwane ma